السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إني وجه الله نكوسيني كما نبتكي واكوسي نفسي yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii peke yake. وفي خطبتنا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن إنفاق على وجوه الخير. خطبتي تتزمزي كسيانا نكتوى كتكنجية زخيري أمر ينبايو إنونيكانا كو إسلام كو غفل كنايو ينبهيلو لكتوى كتكنجية يا الله سبحانه وتعالى كتكنجية زخيري وينجي كتكو إسلام أمره يا الله wameghafilika nayo, hasa hasa ashabul amwal, wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mali, amewapa uwezo, basi wamefanya uzito katika jambo hili, kutoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wale ambao wenye kukisoma kitabu cha Allah halafu akatoa mali zao katika njia yake, pale Allah aliposema: innal ladhina yatluna kitab Allah, hakika wale ambao wenye kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfaqu wa aqamu salatan wa kasmamisha ibada ya sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa katika yale ambayo tumewaruzuku wao, sirran wa alania, wakatoa katika hali ya siri, katika hali ya kujificha, katika hali ya siri kubwa, na wakatoa katika hali ya wazi wazi. Kutoa kuu katika namna mbili, ima kutoa mtu anaweza kutoa katika njia ya siri, ima akatoa vile vile katika njia dhahiri, kwa sharti kwamba mtu huyo akawa ni Muislamu mwenye kukisoma kitabu cha Allah. Watu hao wenye kutoa katika njia ya Allah, katika njia ya siri na dhahiri, yarjuna tijaratan lan tabur, wao wanahitaji na wanataraji bidhaa isiyoharibika. Ikiwa wao ni wafanya biashara na hawataki biashara zao ziharibike, basi biashara bora ni mtu kutoa katika njia ya Allah, bidhaa hizo hazitoharibika. Yarjuna tijaratan lan tabur, wao wanataraji kwa Allah biashara isiyoharibika. Liwafiyahum ujurahum min fadlihi, ili Allah subhanahu wa ta'ala awalipe watu hao katika fadhila zake. Innahu ghafurun shakur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe makosa kwa waja wake wale ambao waliomkosea, na Allah ni mwenye kushukuriwa na viumbe wake. Wakala tabaraka ta'ala, na Allah akasema: aminu billahi wa rasulihi, enyi Waislamu muaminini Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa na mtume wake. Wa amfiku mimma ja'alakum, natoweni katika kile ambacho Allah amekujalieni amekupeni. Mustakhlafina fihi, Allah amekumakinisheni kwa kitu hicho, kwa mali hizo, amekuwekeni katika dunia mnatumia nyinyi mali. Falladhina amanu minkum, basi wale ambao waliwamini miongoni mwenu, wa amfakuna wakatoa, lahum ajurun kabir, watu hao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wana malipo yaliyokuwa makubwa. Hizi aya zote zinahimiza umuhimu muislamu kutoa katika turukul khairi, katika njia za khairi, ikiwemo mambo ya kusaidia kujenga misikiti, kujenga madarisi, kujenga marakizi na kuwasaidia watu wa khairi mbalimbali. Mambo ambayo waislamu wamekuwa ni wazito au wameghafilika nao na amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, na kutokana na sahaba wa mtume wa Allah amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yakulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Mtume anasema ma min yawmin, hakuna siku yoyote ile, yusbihu al-ibadu fihi, ambayo wanaingiliwa na asubuhi waja wa Allah, illa malakani yanzilani, isipokuwa kila siku inayoingia kuna malaika wawili wanashuka maalum tokea kumba kwa mbingu na ardhi na mpaka kitasimama kiyama. Kila siku Allah anashusha malaika maalum wawili, yanzilani, kila siku. Fayakulu ahaduhuma, basi mmoja wapo katika malaika wao hao husema, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ewe Allah mpe yule ambaye mwenye kutoa badala yake ya kile alichokitoa, mpe kitu ambacho ni bora zaidi. Mmoja hutangaza hivyo, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ewe Allah mpe yule ambaye mwenye kutoa badala yake ya kile alichokitoa, mpe badala yake kitu ambacho ni bora zaidi. Wa yakulu al-akhar, na husema malaika mwingine, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe yule ambaye mwenye kuzuia katika mali yake hata kikotoa katika njia ya Allah, mpe maharibiko katika mali yake hiyo. Hizo ni dua za malaika, na usitarajie kwamba dua ya malaika kwamba inarejeshwa. Hao ni waja wema, hao ni wacha Mungu, kiramin barara, wacha Mungu, watukufu wacha Mungu, dua zao huwa hazirejeshwi, sio dua za binadamu. Wanapoomba dua zao, basi dua zao huwa makubulu moja kwa moja, Allah huzikubali dua zao, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaika wa pili husema, ewe Allah mpe yule ambaye mwenye kuzuia, ebu mpe maharibiko katika mali yake. Na ndio maana utaona wengi katika watu wenye mali au watu wasiotaka kutoa huwa hawafanikiwi katika mambo ya dunia, siku zote yanaharibika. Kwa nini? Kwa sababu kuna dua inawaandama ya malaika siku zote asubuhi. Kiigia tu asubuhi huwa inamwandama dua ya malaika. Yule ambaye mwenye kutoa hupata dua njema, na yule ambaye mwenye kuzuia hukumbana na dua ile kwa mbaya. Hadithi hii muttafaq alayhi. Wa qala ta'ala fil qarz al hasan, na Allah akasema katika jambo la kumkopesha Allah kopesho uzuri, mtu akatoa mali yake kwa ajili ya Allah, Allah akasema, in tuqdullaha qardan hasana, iwapo mtamkopesha Allah kopesho lilokuwa zuri, yudhaifu lakum, Allah atalizidisha hilo kwa kulipeni nyinyi zaidi, wayaghfir lakum, na atakusameheni, wallahu shakurun halim, na Allah ni mwenye kushukuriwa na waja wake na ni mpole sana juu ya waja wake. Qala Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, al-Imamu Ibn Kathir amesema kwenye aya hii, ay yani mahma anfaqtu min shay'in fahuwa yukhlifuh, chochote ambacho nyinyi mtakitoa kwa ajili ya dini ya Allah, basi eleweni kwamba Allah anatoa badala yake. Mkitoa basi kuna badala yake, Allah anakupeni kwa wale ambao umetoa katika njia yake. Wa mahma sadaqtum, na vovote mtakavotoa sadaka, min shay'in, chochote kile, fa'alahi jazaa'uhu, basi ni juu yake Allah malipo yake hicho ambacho kimetolewa kwa ajili yake. Wanazala dhalika manzilata alqardi lahu, na hiyo inakuwa sawa sawa na kumkopesha Allah. Mtu akitoa pale pale Allah humlipa mje huyo, kama thabata fi sahihi, kama ilivyothibiti katika sahihi, anna Allah ta'ala yakulu, Allah husema, man yuqridu ghayra dhalumin wala adimin, yule ambaye mwenye kukopesha mtu huyo si mwenye kupunjwa chochote na Allah subhanahu wa ta'ala, akitoa atalipa, na si mwenye kukosa chochote, hatakosa chochote. Mazal katoa, hatakosa chochote kwa Allah. Wengi katika watu wenye kutoa huwa anaona kwamba anapotoa kwamba anapoteza, ah basi ndikisha kuna na maji hicho, hakuna kitu ambacho mimi nitachokipata kwa hicho ambacho nimekitoa. Hii ni imani mbovu ambayo mtu anakuwa nayo, awe na yakini kwamba chochote kile ambacho atakitoa basi Allah atamlipa. Wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na chochote ambacho nyinyi mtakitoa katika khairi kiwemo mali basi mtakikuta mbele ya Allah huwa khair, kikiwa ni bora zaidi, wa adama ajara, na ujira wake Allah ameukuza, ameufanya kwamba ni mkubwa zaidi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أمسينا الله سبحانه وتعالى قد كتهميز زيدي katika jambo la kutoa mali zetu katika njia yake, katika mambo ya khairi. Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, enyi ambao mliamini, toweni min tayyibati, katika vile vilivyo vizuri vizuri. Ma kasabtum, katika ambavyo nyinyi mmechuma, mmehangaika katika dunia, mmepata mali, basi eleweni katika mali hizo kuna sehemu fungu la upande wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mtoe kile ambacho ni kizuri. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, anfiku, toeni min tayyibat, katika vizuri vizuri, ma kasabtum, ambavyo vile ambavyo nyinyi mmechuma katika mambo ya mahangaiko katika dunia. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, na toeni katika vile ambavyo tumevitoa sisi katika ardhi, katika mazao na vyakula na vitu vinginevyo ambavyo vinatoka katika ardhi, pia toeni. Wala tatayammamu al-khabitha minhu tumfikun, na wala katika hivyo venye kutoka katika ardhi msije mkakusudia kibaya mkawa ndicho ambacho nyinyi mnakitoa. Walastum biakhidhihi, na wala nyinyi kitu hicho kibaya kama mtapewa hamtokuwa ni mwenye kupokea, ila antughmidhu fihi, isipokuwa mtakunja nyuso zenu kwamba ah, kanipa napokea hiyo basi tu basi. Basi kama unavyochukia wewe kupewa kitu ambacho hukufurahi katika moyo wako, moyo wako haukunjuki, basi vile vile chukia kutoa kitu ambacho si kizuri, toa kitu ambacho kilichokuwa kizuri zaidi. Na Allah akawakumbusha neema hii watu wa Maka, ambao mmoja katika mzazi wao alikuwa ni mwenye kutoa. Huko nyuma kulikuwa na mzee mmoja alikuwa akitoa katika njia za khairi mali katika shamba lake, akivuna tu shamba lile basi hutoa mali yake akaitoa katika njia ya Allah, kuwapa maskini za Mungu na kuwapa watu mbalimbali. Alipokufa mzazi yule, watoto wake wakazuia katika mali, wakasema hatutotoa chochote katika shamba hili. Habari hiyo Allah akawakumbusha Makureshi wa Maka neema aliyopelekewa ya kupewa wao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwafundisha wao dini, wayapokee mafunzo ambayo anawapa, na wala wasiwe sawa sawa na wale watu ambao waliomfanyia khiana mzazi wao. Allah akasema, inna balawnahum, hakika sisi tuliwajaribu watu wa Maka, kama balawna ashabal janna, kama tulivyowajaribu watu wenye shamba, watoto wale, idha aqsamu, wakati wao walipoapa kiapo kwa Allah, la yasrimunna musbihin, wakaapa kwamba wallahi sisi tutalivuna shamba hili itakapoingia tu asubuhi, shamba tunalivuna na wala maskini yoyote hapati chochote. Wakati huo mzazi wao kishaondoka duniani, kisha kufa mzazi wao ambaye alikuwa ni mwema. Wala yastathnu, na wala wao hawakuvua, wakasema insha Allah, akitaka Allah kesho sisi tutavuna shamba hili, hawakusema insha Allah. Wakalala watu wale wakiwa wanaota ndoto za kuvuna lile shamba lao. Ilipoingia asubuhi, tahamaki shamba lile limegeuka, liko katika hali nyingine. Fatafa alaiha taifu min rabbik, basi kikazunguka katika shamba hilo kile chenye kuzunguka kutoka kwa Mola wako, nao ulikuwa ni moto, ukazunguka ukalila shamba lote. Wahum naimun, Na wakiwa watu hawa shamba hilo wamelala usingizi, wanataraji wafikie asubuhi wende katika shamba lao walivune na wasimpe maskini chochote. Wa hum naimun fa asbahat kasarim, shamba lile likawa kama mabua makavu yaliyovuna na kuchoma moto. Walipoingia asubuhi shamba lile lote lishaungua. Ila akhir al-aya, ila akhir sura, ikaeleza sura hiyo namna shamba hilo lilivyoungua. Wakawa watu hao wanajuta. Wa an Abdullah ibn Mas'ud qala, na kutokana na Abdullah ibn Mas'ud amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema iyyakum wal ma'asi, tahadharini sana na mambo ya kufanya maasi katika mali ambazo Allah akakupeni, mkao hamtoi katika njia za Allah, badala yake mkao mnazifanyia mambo ya maasi. Tahadharini maasi. Innal abda, hakika mja, la yudhnimu dhamba, huwa anafanya madhambi, fayuhramu bihi rizqan, huwa anaharamishiwa na kuzuiliwa kwa sababu ya madhambi yake, kuna riziki ambayo tayari huyi alahu kadikana, huyi alahu zilikwisha andaliwa kwa ajili yake yeye, riziki zile Allah huzizuia. Iyakum wal maasi, tahadharini sana na maasi. Innal abada, hakika mja, la yudhnib, hufanya madhambi dhamba, fayuhramu bihi, huzuiliwa yeye rizkan, riziki ambayo kadikana huyi alahu ilikwisha andaliwa kwa ajili yake yeye, kwamba hii ni riziki kwa ajili ya mja wangu. Akifanya maasi tu ananyang'anywa. Na miongoni mwa maasi ambayo mtu ananyang'anywa riziki za Allah ni kule kuzuia mali yake asitoe katika njia za khairi. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya, kisha mtume kaisoma aya hii, fatafa alaiha taifun min rabbika, kikazunguka chenye kuzunguka kutoka mola wako, nao ni moto. Wa hum naimuna, hali ya kwamba watoto hao wakiwa wamelala. Fa asbahat kasarim, shamba lile likawa kama mabua makavu yaliyokauka na kuchoma moto. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, hurimu, wakaharamishiwa watu wao, khaira jannatihim, bora katika shamba lao, mambo ya kheri katika shamba lao, bidhambihim, kwa sababu ya madhambi yao walikuwa wakiyafanya tu wao, ubaya waliokuwa nao ndani nafsi zao, kwamba hawatotoa katika njia ya Allah mali zile ambazo wao wameruzukiwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kumu ila salatikum yarhamukum Allah wa aqimi salat.